اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر جو ان کے قدم پر ٹھہر گئی, اٹھی نظر جو ان کے قدم پر ٹھہر گئی, دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی, دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی, ہجرے ہجرے نبی میں آہ آہ بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی, تڑپے جو ہم یہاں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے جذبہ عشق تو عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا, کہ مجھے در رسول کا منگتا بنا دیا, کہ مجھے در رسول کا منگتا دیا, ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان, ان کی سلطان بنا دیا, کہیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر کرم خیر الانام ہو, پھر جانب مدینہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آدھی رات کا وقت تھا، ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ والد صاحب گھبرا کر وہ بھی اٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ تو بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا جان، کل جمعرات ہے، لہذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی، کل مجھے مار پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہوں کرنے لگا۔ اس پر والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اس بچے کو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد کو چکمہ یعنی دھوکا بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور مارے خوف کہ اسے نیند نہیں آ رہی، اور آہ، مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے جسے کوئی چکمہ یعنی دھوکا نہیں دے سکتا۔ مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں، آخر مجھے خوف کیوں نہیں آ رہا؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی سے پرسش ہوگی۔ اور ترمذی شریف میں اس قیامت کے امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ دوسرا، جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا، مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ نمبر پانچ، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف میں شامل ہیں، ملک اور بیرون ملک مدنی چینل کے ذریعے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم سب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں۔ یہ زندگی رب تعالی نے عطا فرمائی عبادت کے لیے، مگر ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نعمتیں عطا کی، ہاتھ عطا کیے، آنکھ عطا کی، زبان عطا کی، کان عطا کیے، پاؤں عطا کیے، اولاد عطا کی، رہنے کو مکان دیا، سواری عطا کی، اہل و یال، دوست احباب دیے، کون کون سی نعمتیں ہم یاد کرتے جائیں تو کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال نہ کیا ہو، ایمان کی دولت عطا کی، الحمدللہ مسلمان کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، غوث پاک سے نسبت عطا کی، امیر علیہ سنت کا ہمیں مرید کیا، دعوت اسلامی کا مہکا مہکا پاکیزہ ماحول عطا کیا، یہ نعمتیں پانے پر ہم نے کیا کیا؟ زندگی اگر دی تو اس زندگی کا جائزہ کبھی لیا؟ امتحانات تو آئے دن دیتے رہتے ہیں، اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، مدارس کے، کیسا ٹینشن ہوتا ہے، کیا کبھی غور کیا کہ مرنے والے مر رہے ہیں، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، آخر عاقل و نادان، آخر موت ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، کیا معلوم آج ہی زندگی کی آخری رات ہو، کل ہمیں بھی مرحوم کیا کہا جا رہا ہو، کیا معلوم آج ہی رات ہمارے ساتھ قبر کا امتحان ہو جائے، پھر اس قبر کے امتحان کے سوالات پہلے سے ہی بتا دیے گئے، کیا تیاری ہے اس کی، پھر قیامت کے دن جس دن اٹھایا جائے گا اس دن نعمتوں کی پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا کیا ہوگا ہمارا، اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوچ جب بنتی ہے نا، احساس جب بڑھتا ہے تو انسان اپنی زندگی میں ٹرن لاتا ہے، مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے، وہ بے نمازی تھا اور اس کے حرام کھا رہا تھا، جھوٹ بولتا تھا، بد نگاہی کرتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، ماں باپ کو ستاتا تھا، جب اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ عنقریب مجھے مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، یہ سوچ اس کے ذہن میں مدنی انقلاب برپا کرتی ہے، وہ رب تعالی کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے کہ مولا زندگی یوں ہی غفلت میں گزار دی، اے مولا معاف فرما دے، کرم فرما دے، ہم امتحان کے لائق نہیں، امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، بے سبب بخش دے، بے سبب بخش دے، لجائے کو لجانا کیا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کرنے آتا ہے، نیک بندوں کے درجے بلند کرانے آتا ہے، یہ بخشش رحمت مغفرت کا یہ مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر ہمیں نصیب ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے 9-8 روزے اس کے گزر گئے، 9 روزے گزر گئے، عشرہ رحمت کا آخری روزے کی اب آمد ہے، کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزر گئے، کہاں ماہ رمضان کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، آئیے مناجات افطار کا وقت ہے، رب تعالی کے حضور ہم بھی دعا کریں، وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا پروردگار ہے، گناہوں کو کون بخشے، اللہ رحمت برساتا ہے، گناہ گاروں پر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، آئیے مدنی چین کے ناظرین دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کیا معلوم کس کی اٹھے ہوئے ہاتھ رب کو پسند آ جائیں، کس کی کہی ہوئی آمین پسند آ جائے، کس کا رونا پسند آ جائے، ہم سب کی مغفرت ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جز اللہ عنا محمدا ما هو اهل، یا رب مصطفی ہم سب اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان۔ اے مولا کریم، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، انقریب اے مولا ہم جانتے ہیں کہ انقریب یہ اعلان ہونے والا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ انقریب ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا، انقریب اندھیری قبر میں اترنا پڑ جائے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑ جائے گا۔ اے مولا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا، نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، ہم نے سنا کہ سوال ہوگا عمر کس کام میں صرف کی۔ اے مولا، عمر بدیوں میں یوں ہی گزاری، اے مولا عمر بدیوں میں یوں ہی گزاری، آئے نہیں پھر بھی شرم ساری۔ مولا بخش دے، تجھے پیارے محبوب کا واسطہ ہے، یا اللہ یا اللہ ماہ رمضان کے ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے۔ مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی، بشر رحمت کا صدقہ مولا مغفرت عطا کر دے، خیر نو سے بخشے جائے مولا، رحمت کی نظر فرما دے، مغفرت کا تجھے سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، مجھ کو گار کی التجا ہے، مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے محبوب کا واسطا ہے، مولا بخش محبوب کا واسطا ہے، مولا بخش تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، اب تو شرائے رحمت بھی جا رہا ہے، مولا بخش محبوب کا واسطا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا کا میدان ہوگا، ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی سنا کہ بے شمار بندے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اے اللہ، اشرۂ رحمت کا صدقہ ان بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ مولا، حقوق اللہ میں بھی بہت کوتاہیاں، حقوق العباد کا معاملہ بھی کیسے ادا ہوگا، نہ جانے کس کس کو جھاڑا ہے، کس کس کی دل آزاریاں کی ہے، کس کس کی حق تلفیاں کی ہے۔ اے مولا، آج تک ہم نے جن کو ناراض کیا، جن کی حق تلفیاں کی، مولا ان سب کی بھی بلا حساب بخشش فرما دے، ان سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ مولا ہمیں دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے۔ مولا تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، مولا کریم نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، مولا مولا اشرۂ رحمت کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے۔ تو بخشش بے حساب کے ہے بے شمار جرم، تو بخشش بے حساب کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا، مولا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا، حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے پیر و مرشد کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، اہل و عیال کی بخشش فرما، اے اللہ بھائی بہنوں کو بخش دے، یا اللہ ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کی مغفرت فرما، پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اشرۂ رحمت کا صدقہ، یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جب تک زندہ رہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لے، یا اللہ خطاؤں سے بچا لے، تیری ناراضی والے کاموں سے بچا لے، شریعت و سنت کا پابند بنا، با اخلاق بنا، با کردار بنا، اے اللہ ہمیں نیک مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مریض جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی قرض داریاں دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، مقدمے بازیاں دور ہو جائیں۔ اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں قلبی ذہنی سکون عطا فرما، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا، یا اللہ ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عالم اسلام پر خیر فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم، مولا کریم اشرۂ رحمت اب رخصت پر ہے، اے اللہ آخری روزہ، آخری روزہ بھی اشرۂ رحمت کا قریب آ گیا، مولا تجھے ماہ رمضان کا واسطہ ہم سب کی بلا حساب بخشش فرما دے۔ بجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کر مجھے بخش دے بے سبب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی عبادت میں لگ اشکان رسول